η αγριότητα των εποχών και της αντιπολίτευσης ταιριάζει περισσότερο με την Παλαιά Διαθήκη. Και άρα σας θυμίζω τις καταστροφές, τις πλεγές που είχαν οι Αιγύπτιοι κάτω από τον Φαραώ όταν οι Ισραηλίτες ήθελαν να φύγουν και δεν τους επέτρεπε ο Φαραώς και άρα έγιναν οι 10 πληγές. I want you ugly, I want your disease, I want you everything as long as it's free, I want your love. Δεν τους επέτρεπε ο Φαραώς. Δεν τους επέτρεπε ο Φαραώς. Κακός Φαραώς που δεν τους επέτρεψε. Μιλάμε για τις 10 πληγές του Φαραώ. Θα τον κλείνουμε λοιπόν, ο Φαραώς του Φαραώ, τον Φαραώ Φαραέ στην κλητική. Ο Ευκλήτης Ακαλώτος χτες πραγματικά ζωγράφισε, δηλαδή άξιζε να ψηφιστεί ο τελευταίος μνημονιακός παπάντζα προϋπολογισμός. Άξιζε να γίνει όλη αυτή η συνεδρίαση χτες για να υπάρχει και να μιλήσει ο Ευκλήτης Ακαλώτος. Θα καταλάβετε στο τέλος πια της εκπομπής τι ακριβώς μας έχει τύχει και πόσο τυχεροί είμαστε που έχουμε τον Ευκλήτη Ακαλώτο υπουργό οικονομικών, έναν άνθρωπο που τολμά και μιλάει. Μα και αυτά που έχει στο κεφάλι του, πήρατε ένα πολύ μικρό δείγμα, θα πάρετε τώρα και μεγαλύτερο, τολμά και τα βγάζει προς τον δημόσιο λόγο. Θα ακούσουμε κανονικά ό,τι είπε ο Ευκλήτης Τσακαλώτος. Αυτό που θα ακούσετε τώρα είναι γραμμένα και στα πρακτικά της Βουλής. Σιγόν! Σιγόν! Μάθημα ξέρεις? Νέκρα και κασίδα. Μάθημα λέω, ξέρεις? Ξέρεις. Λέγε. Σας θυμίζω τις καταστροφές, τις πλεγές που είχαν οι Αιγύπτιοι κάτω από τον Φαραώ. Η πρώτη πληγή, τα νερά του ποταμού Νείλου μετατράπηκαν σε αίμα. Η δεύτερη, οι βάτραχοι κάλυψαν όλη την επικράτεια της Αιγύπτου. Τρίτον, ο αέρας της Αιγύπτου γέμισε με σκνήπες. Τέταρτος μήνος από αλογόμυγες εισέβαλαν σε κάθε κατοικία των Αιγυπτίων. Πέμπτον, βαριά επιδημία έκπληξε όλα τα κοπάδια τους. Έξι άνθρωποι και ζώα γέμισαν εξανθήματα. Εφτά, έπεσε πολύ βαρύ χαλάζι και φωτιά από τον ουρανό. Οχτώ, σκοτίνιασε η γη της Αιγύπτου από την σμήνη των Ακριδών. 9. Για τρεις ημέρες πυκνό σκοτάδι σκέπασε όλη την Αιγυπτιακή επικράτεια. 10. Σκοτώθηκαν όλοι οι πρωτότυποι γη των Αιγυπτίων και του Φαραώ. Αυτά λοιπόν είναι τώρα γραμμένα στα πρακτικά της Βουλής. Αν ο ιστορικός του μέλλοντος ανατρέξει, τι γινόταν στην Ελλάδα το 2017. Μερικούς μήνες πριν βγούμε στο ξέφωτο των μνημονίων. Θα διαβάσει μέσα στα πρακτικά για τα βατράχια, για τις κνήπες, για τις αλογόμυγες, για τα δεινά του Φαραώ. Σύμφωνα πάντα με όσα λέει ο υπουργός, ο υπεύθυνος, ο βαρός, είναι και ηγέτης των 53, να μην το ξεχνάμε αυτό. Υπουργός Οικονομικών για μια κρίσιμη στιγμή μιας κρίσιμης χώρας, ενός κρίσιμου λαού και. Να ακούσουμε τώρα τι πραγματικά ήθελε να πει ο κύριος Τσακαλώτος. Πάμε τώρα να δούμε τις 10 πληγές που είχαμε και θα πω τις 10 πληγές μόνο μετά από το κλείσιμο της δεύτερης αξιολόγησης. Η πρώτη πληγή είναι ότι το αφήγημα του κύριου Τσίπρα κάθε μέρα καταραίει. Αυτή είναι η πρώτη πληγή. Η δεύτερη πληγή, η πραγματικότητα διαψεύδει πάλι τον κύριο Πρωθυπουργό, επειδή ο κύριος Πρωθυπουργός είπε ότι επιστρέφουμε στην ανάπτυξη. Τρίτη πληγή είναι αυτό που έχει γίνει στο τραπεζικό τομέα. Πληγή 4 είναι οι δείκτες της οικονομίας. Πληγή 5, οι επενδύσεις. Η έκτη πληγή είναι οι ανακοινώσεις για την ανάπτυξη. Πάμε τώρα στην 8η πληγή. Ο αέρας γέμισε με σκνήπες. Στην 9η πληγή είναι το κοινωνικό μέρισμα. Και γι' αυτό επιτρέψτε μου να πάω στην 10η και τελευταία πληγή μαζί με τις ευχές μου. Η κυβέρνησή μας κάθε μέρα καταραίει. Φτάνει κουκλάρα μου. Σας κούρασα, ε. Απόκαμα ο μαύρος. Δέκατη και τελευταία πληγή μαζί με τις ευχές μου. Η κυβέρνησή μας κάθε μέρα καταραίει. Αυτή είναι η καλύτερη πληγή μαζί με την άλλη με τις κνήπες που έχει γεμίσει ο αέρας της Αιγύπτου αλλά και της Ελλάδας. Γενικώς οι κνήπες είναι ανυπόφορες. Όλοι να τα ανεχτούμε σε αυτόν τον τόπο. Αλλά οι κνήπες το καλοκαίρι νομίζω που δεν είμαστε και Αίγυπτος. Τίνουμε προς τα εκεί, πηγαίνουμε. Κάποια στιγμή θα ακουμπήσουμε. Έχουμε μια συμμαχία τώρα με το δικτατορικό καθεστώς της Αιγύπτου. Κάποια στιγμή θα ενωθούμε όλοι μαζί. Αλλά εδώ ακούσαμε τον Υπουργό Οικονομικών να περιγράφει τις 10 πληγές του Φαραώ και τις 10 άλλες πληγές. Έτσι όπως εμείς τις αντιληφθήκαμε, νομίζω η δεύτερη περιγραφή είναι πιο πλήρης, πατάει περισσότερο στην πραγματικότητα. Περίπου τέτοια έλεγε και ο πρόεδρος, πρωθυπουργός του Ευκλήδη Τσακαλώτου. Πιστεύετε λοιπόν ότι ο κόσμος δεν καταλαβαίνει ότι εμείς υπερφορολογούμε και έχουμε διαλύσει τη μεσαία τάξη. Ότι μοιράσαμε μέρισμα από την υπερφορολόγηση. Στους πρώτους 6-7 μήνες του 2015 διαλύσαμε τη χώρα, την καταστρέψαμε και ο ελληνικός λαός επέλεξε πάλι εμάς. Τάνη κουκλάρα μου! Σας κούρασα, ε! Απόκαμα ο μαύρος! Υπερφορολογούμε και έχουμε διαλύσει τη μεσαία τάξη. Μπράβο! Και άλλοι προσπάθησαν, αλλά δεν το κατάφεραν. Ετούτοι εδώ το έχουν καταφέρει, ειδικά για τη μεσαία τάξη. Οι επιτυχίες τους είναι πολύ μεγάλες και πολύ υψηλά. Αναγνωρίζονται από όλους, κυρίως από την μεσαία τάξη, ό,τι έχει απομείνει από αυτήν. Αυτά που ακούσαμε μέχρι τώρα ήταν περίπου μοντάζ. Περίπου. Αυτά που θα ακούσουμε τώρα, τα δύο κυρίως επόμενα, δεν είναι μοντάζ. Ανοίγουν πάλι στον Ευκλήδη Τσακαλώτο. Ξαναλέω, δεν είναι μοντάζ, δεν έχουμε επέμβει καθόλου. Τα είπε έτσι ακριβώς. Αυτό το μνημόνιο είναι εντός ένα συγκεκριμένο πλαίσιο που έχει. Αυτός ο προϋπολογισμός είναι μέσα σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο που έχει το μνημόνιο και έχει τη λιτότητα σαν την κυρίαρχη κατεύθυνση της ευρωπαϊκής πολιτικής. Άβυσσος η ψυχή του ανθρώπου. Και έχει τη λιτότητα σαν την κυρίαρχη κατεύθυνση της ευρωπαϊκής πολιτικής. Όχι ότι δεν το ξέραμε, άλλωστε εμείς το ζούμε. Δεν δικαιολογείται άγνοια κατάστασης. Αλλά είναι ωραίο να το ακούσω από τον ηγέτη των 53, τον αριστερό Ευκλήδη Τσακαλώτο, που όλο με τον Μάρξ ασχολείται. Στα λόγια, λογικό, έχει ενοχές, χρειάζεται άλοθη και ξεκαρφώματα. Αλλά όταν το λέει ο ίδιος ότι η λιτότητα είναι η κυρίαρχη πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εκεί μέσα κινούμαστε κι εμείς, και αυτός ο προϋπολογισμός που στην αρχή έκανε λάθος και τον είπε μνημόνιο, μετά διόρθωσε και τον είπε προϋπολογισμό. Όλα αυτά είναι ωραία να ακούγονται. Ήταν αληθινό απόσπασμα, έτσι ακριβώς όπως το είπε στη Βουλή, και αυτό που ακολουθεί επίσης είναι αληθινό. Αυτός ο προϋπολογισμός είναι μια προσπάθεια μέσα σε δύσκολες συνθήκες να διορθώσει τα λάθη του παρελθόντος, να βελτιωθούν οι δείκτες, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι τα πράγματα είναι καλά. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι τα πράγματα είναι καλά. I want your horror, I want your design, 'cause you're a criminal as long as you're bad. I want your love. Love, love, love, I want your love. Να βελτιωθούν οι δείκτες, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι τα πράγματα είναι καλά. Τι σημασία έχουν οι άνθρωποι, τι σημασία έχουν τα πράγματα όταν οι δείκτες πάνε καλά. Οι δείκτες πάνε καλά. Ο προϋπολογισμός, ο στόχος είναι αυτός, το είπε καθαρά ο άνθρωπος, χωρίς μοντάζ, να βελτιωθούν οι δείκτες, αλλά χωρίς να σημαίνει αυτό ότι τα πράγματα πάνε καλά. Για τα πράγματα δεν νοιάζεται κανείς. Άλλωστε, για τα πράγματα δεν νοιάζουν και οι άνθρωποι που είναι για τα πράγματα. Γιατί να νοιαστεί ο υπουργός ή η Τρόικα ή η κυβέρνηση ή οποιοδήποτε, αφού δεν νοιάζονται τα ίδια τα θύματα των πραγμάτων που δεν πάνε καλά. Αν νοιαστούν αυτοί, τότε αναγκαστικά θα νοιαστούν και οι άλλοι. Μάλλον, αν νοιαστούν οι άνθρωποι για τη ζωή τους, δεν θα υπάρχουν αυτοί ως υπουργοί. Και δεν θα υπάρχει και η Τρόικα πάνω από τα κεφάλια τους. Είναι μια απλή συνεπαγωγή, την οποία δεν θέλουμε με τίποτα ούτε καν να τη σκεφτούμε, γιατί είναι μη ρεαλιστικό. Όλα τα άλλα που ζούμε και ακούμε είναι απολύτως ρεαλιστικά, όπως καταλαβαίνετε. Ευτυχώς που έρχεται ο Κυριάκος. Το σχέδιό μας είναι έτοιμο. Μπράβο! Και εμείς είμαστε έτοιμοι να το υλοποιήσουμε. Χρήσιμοι, ηλίθιοι. το παρουσίασα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, το ενέκρινε το 11ο τακτικό μας συνέδριο. Χρήσιμη ηλίθιοι. Δεν έχουμε τέτοιους πολλούς τα τελευταία χρόνια σε αυτόν τον τόπο, γιατί και οι δύο λέξεις είναι κομβικές, και οι χρήσιμοι και οι ηλίθιοι. Ηλίθιους γενικώς έχουμε περισσότερους από ότι χρήσιμους, αλλά ο συνδυασμός των δύο είναι απαραίτητος για τη μνημονιακή Ελλάδα και για την μεταμνημονιακή, αν τελειώσει τον Αύγουστο του 2018, που δεν θα τελειώσει, το ξέρουμε όλοι, αλλά είναι μια τρολιά του ΣΥΡΙΖΑ που όλοι μαζί έχουμε αποφασίσει να συμπράξουμε με πολύ μεγάλη χαρά από ότι βλέπω και διαπιστώνω. Λέμε και αστεία γενικώς, και το θέμα δεν είναι ότι τα λέμε εμείς, που υποτίθεται πληρωνόμαστε και για αυτά, αν και θεωρήσουμε ότι αυτά είναι αστεία. Το θέμα είναι ότι τα λένε και αυτοί και αναρωτιούνται μετά. Αυτή τη χώρα παραλάβαμε, που τη βάλατε στον γύψο της ύφεσης και της καταστολής, για να μην τα ξεχνάμε κι αυτά, καθώς κυβερνούσατε με πράξεις νομοθετικού περιεχομένου και με τα ΜΑΤ και τα δακρυγόνα στην πλατεία Συντάγματος. Γελάτε. Γιατί γελάτε, κύριε? Γιατί γελάτε, κύριε? Γελάτε. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Γιατί γελάτε, κύριε? Γιατί γελάτε, κύριε? Γιατί γελάτε, κύριε? Γελάτε. Γελάτε. Το βρίσκεται αστείο. Γιατί γελάτε, κύριε? Μάλιστα. Γέλια. Ότι κάνουμε γέλια με όλα αυτά, κάνουμε. Ο ένας κάνει τους αντιπάλους να γελάνε. Δεν είναι λίγο. Τουλάχιστον κάποιοι περνάνε καλά. Οι αντίπαλοι πάντα, όταν ακούνε τον άλλο να περιγράφει το όραμά του. Και οι δεξιοί γελάσανε. Και οι λιγότερο δεξιοί γελάσανε επίσης χθες. Γιατί δεν υπάρχουν άλλοι από αυτούς που κυβερνούν. Ή δεξιός θα είσαι, ή λιγότερο δεξιός. Για δε την πολιτική είναι ακραία νεοφιλελεύθερη, είτε είσαι δεξιός, είτε είσαι λιγότερα. Λιγότερο δεξιός. Εδώ Ελληνοφρένεια, 2.11.208.200. Συνεχίζουμε μετά από άπειρα χρόνια να είμαστε έκπληκτοι μπροστά σε αυτά που ακούμε, μπροστά σε αυτά που λένε, μπροστά σε αυτά που κάνουν, μπροστά σε αυτά που βλέπουμε, αντιλαμβανόμαστε. Συνεχίζουμε να πέφτουμε από τα σύννεφα. Είναι άλλωστε πολύ ψηλά τα σύννεφα. Είναι πολύ χαμηλά η γη, ανάλογα πώς θα το δει κανείς. Το τηλέφωνο είναι αυτό, σας περιμένουμε πολύ μεγάλη χαρά να πείτε και εσείς δικές σας αρλουμπαρίες εκεί, σαν αυτές που ακούτε. SMS μπορείτε να στείλετε γράφοντας real, αφήνουμε κενό το μήνυμά σας και όλο αυτό στο 19650, ή να στείλετε μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση, η οποία είναι studio@papakirialfm.gr. Ο Μάριος Καγής ρυθμίζει τον ήχο και με μια αλήθεια του τσακαλώτου πάμε στις πρώτες διαφημίσεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ, είμαι πολύ περήφανος, έχει ενεργό ρόλο στις προσπάθειες να έχουμε προβλήματα. Έχει ενεργό ρόλο στις προσπάθειες να έχουμε προβλήματα. Άβυσσος η ψυχή του ανθρώπου. I want your love, I want your revenge, I want your love. I don't wanna be friends, je veux ta l'amour, et je veux te revoir, je veux dans la mort. I don't want to be friends. Βάτραχοι κάλυψαν όλη την επικράτεια της Αιγύπτου. Άβυσσος η ψυχή του ανθρώπου. Ο αέρας γέμισε με σκνίπες. Σκοτίνιασε η γη της Αιγύπτου από την Σμήνη των Ακριδών. Σκνίπες η ψυχή του ανθρώπου. Τάνη κουκλάρα μου. Σας κούρασα, ε. Απόκαμα ο μαύρος. Thank you. ο ΣΥΡΙΖΑ, είμαι πολύ περήφανος, έχει ενεργό ρόλο στις προσπάθειες να έχουμε προβλήματα. Κάνουν ό,τι μπορούν και το λένε κιόλας δημοσίως. Τα καταφέρουν όμως καλά στο συγκεκριμένο τομέα και στον τομέα της αλήθειας και της ειλικρίνειας και της συνέπειας, αλλά και εδώ στην πράξη όντως καταφέρουν να έχουμε πολλά προβλήματα και κάθε μέρα που περνάει να έχουμε και περισσότερα. Γενικώς ο Τσακαλώτος κάνει σαρδάμ όταν μιλάει και γι' αυτό τον αγαπάμε πάρα πολύ. Τον αγαπάμε επειδή είναι και πολύ επιτυχημένος και αριστερός, αλλά αυτοί είναι ανούσιοι λόγοι. Το ότι κάνει σαρδάμ είναι ο πρώτος βασικός λόγος που τον αγαπάμε πολύ. Χτες έκανε, έσπασε όλα τα ρεκόρ, θα ακούσετε τώρα τα καλύτερά του. Ήταν κι άλλα, αλλά βάλαμε τα 10-15 καλύτερα. Και ήθελα να δείξω πώς πηγαίνει η Νέα Δημοκρατία τα τελευταία 7 μήνες. Και οι κοινωνικές δείκτες να ενσωματωθούν. Αν η επιτάχυνση των διαδικασίων για την ολοκλήρωση της τραπεζικής ενοποίησης πρέπει να συνεχιστεί, ειδικά αν πρέπει να έχουμε ένα είδες, δηλαδή μια εξασφάλιση σε όλα αυτά τα επίποδα, η κυβέρνησή μας, καταρχάς όπως έλεγε και ο Χαρίλαος Φλυράκης, ότι εγώ παθαίνω αναγούλα τα ακούω success story, γιατί όταν ακούω από την Νέα Δημοκρατία success story καταλαβαίνω ότι θα συνεχίζουν να κάνουν αυτά που κάνανε με τον ίδιο τρόπο και στο μέλλον αν κυβερνηθούν. Είχε την τόλμη να πει ότι ήταν και επελετειακό. Έχει μιλήσει πολλές φορές ο κύριος Χαρίτσης για πώς διαμένεται πώς είναι η διανομή του ΕΣΠΑ, ο δείκτης κύκλου εργασίων και στις 1η Δεκεμβρίου είχαμε τα αποτελέσματα του Market, που είναι ένας δείκτης οικονομικής υγείας μετατοπιτικού τομέα. Συνεχής βελτίωση 6 μήνες για να τα όχι, αυτό δεν χρειάζεται, είναι πολύ μεγάλη λεπτομέρεια. Αυτό το τελευταίο δεν το μάθαμε ποτέ, δεν το είπε, κατάλαβε και ο ίδιος, το απέδωσε, το χαρακτήρισε ως μεγάλη λεπτομέρεια, γύρευε τι θα έβλεπε εκεί, τι ήθελε να πει, τι δεν κατάφερε να πει, όλα αυτά τα ωραία από τον Ευκλήδη Τσακαλώτο, το πετυχημένο Υπουργό Οικονομικών, καμάρωνε επειδή διαχειρίστηκε περισσότερο και καλύτερα από τους προηγούμενους τα μνημόνια και τους μνημονιακούς νόμους. Λαός, μέρος Α. Από Πάτρα παίρνω. Μέχρι τώρα σας ακούγαμε από το Max. Μέχρι χθες προχτές. Τώρα γιατί δεν σας ακούμε? Ρωτήστε το Max, γιατί ρωτάτε μας? Γιατί μας είπαν ότι δεν σταματήσανε να κάνουν αναμετάδοση. Άρα ξέρετε γιατί. Επειδή σταματήσανε να κάνουν αναμετάδοση. Ωραία, αγάπη μου. Σταματήσανε να κάνουν αναμετάδοση. Άρα έχετε απάντηση. Ναι. Από πού αλλού μπορούμε να σας. Σε ποιο διάβλο μπορούμε να σας ακούσουμε? Α, αυτό δεν το ξέρω. Το πήγαμε βέβαια. Α, τι είμαστε εμείς εδώ να ξέρουμε? Εμείς ξέρουμε για την Αθήνα 97,8. Ούτε και τα αυτοί να ξέρουμε. 97,8. 97,8, χαίρο πολύ. Κι εγώ, γεια χαρά, Αποστόλης. Κατάλαβα. Χαίρο πολύ. Γεια σου. Γεια. Σήμερα θέλω να ζητήσω συγγνώμη, κύριε Μπαρβαγιάννη. Γιατί, τι έγινε, σήμερα κρεμάται επί σκύλου? Έχετε ελληνοφρένεια σήμερα στον Α? Ναι. Έχει καλύτερο στη Βουλή, Τσίπρα Μητσοτάκη, η μέγιστη ρήτορες. Τέλειο. Από Πάτρα σας τηλεφωνώ. Ναι, καλή φάση. Α, Αποστόλη, εσύ είσαι. Εγώ. Μου. Να σε ρωτήσω κάτι. Εδώ στην Πάτρα μεταδιώσασα το Max FM και σταμάτησε. Μα τι έγινε, σήμερα σταμάτησε ο Max FM? Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Μάλλον τέλειωσε η συμφωνία. Δεν τον πληρώσαμε. Αποκλείω. Α, δεν ξέρω γιατί. Ούτε εγώ. Δεν μας πλήρωσε, δεν ξέρω πώς είναι αυτά τα deal. Τέλος πάντων, η απάντηση είναι δεν ξέρω. Τόσο πολύ. Μπορείτε όμως ελληνοφρένια.net.gr. Εκεί τα έχουμε. Γεια σου, αξιογλύψη με. Είπε η Ντόρα για τον αδερφό της. Θα κάνουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη πρωθυπουργό. Τον καλύτερο πρωθυπουργό. Όχι, δηλαδή το έχει απογειώσει τώρα, έτσι. Έχει ξεφύγει. Δεν την είχα για τόσο χιούμορ. Θα βάλουμε και τα δυνατά τους. Η Ντόρα ειδικά. Όχι απλά θα βάλει τα δυνατά της, τα πιο δυνατά της φτιάρια. Τα πιο δυνατά της φτιάρια. Δηλαδή δεν θα βάλει τα μέτρια αυτά που λιγάνε, τα δυνατά της. Βασικά δεν θέλει να προσπαθήσει και πολύ. Ήδη ο Τσίπρας έχει κάνει όλη τη δουλειά. Όχι, ο Κυριάκος έχει κάνει δουλειά, δεν νομίζεις? Μια χαρά βοηθάει ο Κυριάκος. Κυριάκος. Είστε στο φτιάρισμα του εαυτού του δηλαδή. Μπορείτε να βρείτε λόγια του Τσίπρα που να λέει θα κάνουμε, μετά να βάλετε την τώρα να λέει τον Κυριάκο Μητσοτάκη και μετά πάλι ο Τσίπρας να λέει πρωθυπουργό. Από πού με παίρνεις? Παίρνω από Σουηδία. Από Σουηδία, δεξιός από μακριά εσύ, ε. Εύχεσαι να βγει ο Κυριάκος. Άντε, το εύχομαι. Πώς μου, εγώ με δουλεύει, δε. Ναι. Ναι, καλή σας μέρα. Καλημέρα σας. Είναι... τι γίνεται με το Max FM, τι γίνεται? Ναι, πού καταλάβατε ότι θα σας πάρω γι' αυτό, ότι σας παίρνω γι' αυτό? Έχουν σπάσει τα τηλέφωνα, γίνεται πανικός. Τηλέφωνα. Πείτε μου, πού, στην Πάτρα, πού μπορούμε να ακούμε τώρα το Real? Δεν ξέρω. Παλεύουμε να κάνουμε κάποια συμφωνία. Δεν έχουμε κάνει, δεν φαίνεται. Δεν ακόμα συμφωνία. Με το Max δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Από ό,τι καταλαβαίνω. Σας ευχαριστώ πολύ και σας εύχομαι καλά Χριστούγεννα. Να είστε καλά. Μέχρι τότε όμως μπορείτε από το ίντερνετ ellinofrenia.net.gr. Το ίντερνετ το ξέρω. Α, με την ellinofrenia μιλάω. Ναι, καλά, ίδια είμαι. Ο Αποστόλης. Αυτός. Ο Αποστόλης. Ο Αποστόλης. Πήρα. Γεια σου, Τιάμου, τι κάνεις? Καλά είμαι. Πώς με είπες, γεια σου? Τι είπα, εξηγήθηκες? Είμαι τέτοια, γεια σου, δεν με πεις μωρέ. Πόσο είσαι, Μαρή? Πόσο μεγάλη είμαι. Πόσο είσαι? Λοιπόν, καλά Χριστούγεννα, γεια σου, Αποστόλη. Α, παρεξηγήθηκε. Έλα, γεια. Πες ότι είμαι καναλάρχης επί πολλά χρόνια. Καλά, καλά. Δεν έχω πληρώσει τους φόρους όπως τους πληρώνουν οι τηλεθεατές μου. Γλιτώνω, καβατζώνω. Πηγαίνω με την κόμενα στον άμμο. Κάθομαι στην ξαπλώστρα, σαμπάνιες, φράουλες. Μετά ανεβαίνω πάνω στο μαγαζί εκεί που είναι οι ναργιλέδες. Κάνω τα έτσι μου, τα χορούς μου, τα αυτά μου. Δεν θα αφήσω, ρε φίλε, αφού έχω γλιτώσει τόσα χρόνια τόσα λεφτά. 400 ευρώ φιλοδόρημα. Ε? Λογικά να το πάρεις. Λογικά να το πάρεις, έτσι δεν είναι? Βέβαια. Βέβαια, γι' αυτό σου λέω. Δεν τους κάνει παρέα ο γουρλωτός. Καλύτερο που είπε ο Μαρκουλάκης, είπε ότι είναι μπροστά ο Μητσοτάκης μπροστά στον πολίτη. Ναι, αλλά δεν είναι αλήθεια, αυτό είναι ψέματα. Αν ήταν μπροστά στον πολίτη, έτσι θα τον είχε αφήσει ο πολίτης. Πες ότι είναι αλήθεια, αλλά πες του όμως να προσυρεμεί σκύψη μπροστά από τον πολίτη ο Μητσοτάκης. Α, γιατί τόσο κακόγουστος ο πολίτης? Δεν είναι θαύμα, δεν είναι μαγικά. Να γιατί εμείς πετυχαίνουμε εκεί που εσείς όλα τα προηγούμενα χρόνια αποτύχατε. Να γιατί εμείς πετυχαίνουμε εκεί που εσείς όλα τα προηγούμενα χρόνια αποτύχατε. Αριστερός πρωθυπουργός καμαρώνει επειδή εφαρμόζει καλύτερα και πληρέστερα το μνημόνιο. Καμαρώνει και το τρίβει και στη μούρη των αλλωνών από κάτω που δεν έχουν τι να πούνε βεβαίως, γιατί τους τη βγήκε από τα πολύ δεξιά, από τα κάργα δεξιά, και εφαρμόζει το μνημόνιο και καμαρώνει και χαίρεται κιόλας. Τρεις-τέσσερις φορές χθες στην ομιλία του Αλέξη Τσίπρας το έλεγε αυτό. Εμείς είμαστε καλύτεροι, το έχουμε εφαρμόσει, δεν κολλώσαμε, δεν διστάσαμε, είμαστε αποτελεσματικότεροι. Δείτε τους δείκτες. Εκεί τελειώνει. Για τους ανθρώπους δεν μιλάει κανείς. Λογικό ποιος να μιλήσει, ο Κυριάκος ή ο Τσίπρας. Για τους ανθρώπους, κανονικά έπρεπε άνθρωποι, τα λέγαμε και πριν. Κάποια στιγμή ανεβαίνει ο Λεβέντης, ο οποίος πάντα κλέβει την παράσταση, αλλά χθες του την έκλεψε ο Τσακαλώτος. Παρόλα αυτά, σε κάποια στιγμή δεν ήταν κακός. Ήρθε ο κύριος Ερντογάν και είχα προειδοποιήσει τον κύριο Τσίπρα, μην του δώσει ευκαιρία εδώ να αρχίσει τις τρέλες, θέλει το ένα, θέλει το άλλο, θέλει το άλλο. Λέει, του απαντήσαμε. Του απαντήσαμε. Του απάντησε και ο πρόεδρος Δημοκρατίας, του απάντησε και ο Τσίπρας, και ωραία του απάντησε. Του είπε ότι εσείς στην Αγία Σοφιά πάτε και κάνετε πάρτια, πάτε και κάνετε πάρτια, τι κάνετε, ενώ εμείς σεβόμεθα. Τα πάρτια της Αγίας Σοφιάς, ως γνωστόν, ρίχνουν και ναρκωτικά στις πορτοκαλάδες. Αυτά τα πάρτια, να τα προσέχετε όλα αυτά, γενικώς είναι κάτι κακό. Ο Βασίλης Λεβέντης όλα αυτά. Ο Αλέξης Τσίπρας κάποια στιγμή έπρεπε να κάνει απολογισμό, το κάνει τον τελευταίο καιρό, για την ανεργία που είναι ένα κομβικό θέμα. Τα πάει πάρα πολύ καλά, είναι μετρήσιμα τα αποτελέσματα. Εσείς λοιπόν, στην περίοδο για την οποία έρχεστε και επιχαίρετε και μας λέτε κάτι τα κάνατε, καταγράψατε το μεγαλύτερο ρεκόρ ανεργίας που έχει καταγραφεί στη χώρα. Εμείς καταγράφουμε ήδη 300 νέες θέσεις εργασίας. Ήθελε να πει χιλιάδες, αλλά δεν είναι η πρώτη φορά.

Θέλω να εκμεταλλευτώ την γνωριμία μας και να σου ζητήσω μια χάρη επειδή εσύ έχεις τα κονέ. Α, τέτοιος είσαι. Ναι, ναι, θέλω να ρωτήσεις τη Λουκά ή ακόμα καλύτερα τον Άνθιμο. Εφόσον έχουμε 2017 μετά Χριστόν και ο Χριστός γεννήθηκε στις 25 Δεκέμβρη, γιατί η πρώτη του έτους ξεκινάει την 1η του Γενάρη? Α, υπάρχει κενό. Και αν το υπολογίζουν από τη σύλληψη. Περίμενε, η 1η του έτους είναι, δεν έχει να κάνει. Άλλο τα γενέθλια, άλλο η αρχή του έτους. Κάτσε πραγματικά, δεν έχω. Ποια γενέθλια, πώς γίνεται? Γενέθλια είναι 25 του μηνός. Δεν θα έρθετε τώρα εσείς όλοι οι άθροις και να μας πείτε εμάς. Πάει στο διάλογο εδώ πέρα, ΣΥΡΙΖΕ. Ποιο, πού, αυτό είσαι. Ο ΣΥΡΙΖΑ, είμαι πολύ περήφανος, έχει ενεργό ρόλο στις προσπάθειες να έχουμε τη λιτότητα σαν την κυρίαρχη κατεύθυνση της ευρωπαϊκής πολιτικής. Ωραίο, ωραίο και μπράβο στο ΣΥΡΙΖΑ, αφού έχει ενεργό ρόλο σε αυτό το πολύ κομβικό θέμα για τις ζωές όλων μας. Γενικώς κατεβάζεται από το ίντερνετ πράγματα, όχι κακά, θετικά. Τώρα θα σας κάνουμε μια πρόταση, όχι εμείς δηλαδή, ο Τσακαλώτος. Πρέπει οπωσδήποτε όσοι είστε σε οθόνη μπροστά να το κατεβάσετε αμέσως. Και αν θέλετε να ξέρετε τον καλύτερο ορισμό τι σημαίνει να βγούμε από τα μνημόνια, σας λέω να κατεβάσετε την ομιλία του Δημήτρη του Τζανακόπουλου. Μέσα σε 5 αράδες είπε ακριβώς τη διαφορά να είσαι μέσα σε μνημόνιο και έξω από το μνημόνιο για να καταλάβετε ακριβώς τι σημαίνει βαθμούς ελευθερίας και πώς το κατανοούμε αυτό. Του μεγάλου διανοητή λοιπόν, Δημητρίου Τζανακόπουλου, να κατεβάσετε την ομιλία για να δείτε σε 5 αράδες τι σημαίνει να είσαι μέσα και τι σημαίνει να είσαι έξω από το μνημόνιο. Έχει γράψει πάρα πολλά ο μεγάλος διανοητής. Άλλωστε έχει ζήσει και 2 χρόνια στο Εγάλεο, οπότε είναι γιωμένος ο Τζανακόπουλος. Είναι γιωμένος με την πραγματικότητα. Έχει τα άπαντά του ανεβασμένα στο διαδίκτυο. Οπότε κατεβάστε για να δείτε, όπως λέει ο Τσακαλώτος, ο ένας επικαλείται τον άλλον. Το τρολ στα καλύτερά του. Ο Αλέξη Τσίπρας χθες τελειώνοντας την ομιλία του μας θύμισε πάρα πολλά. Τους θέλουμε όλους εδώ, τους θέλουμε όλους πίσω, τους θέλουμε όλους μαζί για να χτίσουμε μαζί την επόμενη μέρα. Την Ελλάδα της δικαιοσύνης και της προκοπής. Και κανείς πια δεν μπορεί να εμποδίσει αυτή η μέρα να ξημερώσει. Ξημερώματα, δίνεις δικαιώματα. Μια δεν μου μιλάς, μια μου λες πως μ' αγαπάς. Και κανείς πια δεν μπορεί να εμποδίσει αυτή η μέρα να ξημερώσει. Ξημερώματα γυρίζω και δεν με αναγνωρίζω. Ξημερώματα, δίνεις δικαιώματα. Και θα ξημερώσει σύντομα σε αυτόν τον τόπο. Αυτά με τα ξημερώματα και με τον Αλέξη Τσίπρα. Πρέπει να μείνουμε λίγο στο χώρο της τέχνης. Ο Τσακαλώτος μας βοηθάει, είναι αλήθεια. Είναι δίκαιος αυτός ο προϋπολογισμός, μας ρωτάτε. Η ερώτηση αν ο προϋπολογισμός γενικά αφηρημένα είναι ο καλύτερος δυνατόν προϋπολογισμός. Ξέρουμε από το Βολτέρ ότι ο κύριος μέσα εκεί που έλεγε ότι ζούμε, ο Dr. Πάγκλος, ότι ζούμε στους καλύτερους από όλους τους δυνατούς κόσμους, δεν υπάρχει. Αυτό τα λέει όλα. Αυτά υπάρχουν στο μυαλό του Τσακαλώτου. Κάτι τέτοιες γενικεύσεις αστείες και κάτι απομονώσεις τσιτάτων και με αυτά πορεύεται και τα φρεσκάρει ή κάποιος τα λέει, δεν ξέρω τι παίζει εκεί πίσω και πάνε και τα λένε στη Βουλή. Ο Γιούγκερ χτες συναντήθηκε με τον Αυστριακό νέο πρωθυπουργό, τον Κούρτς, ο οποίος έχει συνεργαστεί με τους νεοναζί, με τους ακροδεξίους. Έχει 3 κομβικά υπουργεία και τον ρωτήσαν τον Γιούγκερ και είπε: το κυβερνητικό πρόγραμμα της Αυστριακής κυβέρνησης μας βρίσκει συμφώνους 100%. Παράδοξο για Ευρωπαϊκή Ένωση των Αξιών και της Δημοκρατίας να δέχεται ένα κυβερνητικό πρόγραμμα στο οποίο, το οποίο θα το υπηρετήσουν και ναζί, νεοναζί, αλλά εντάξει. Αμέσως μετά συμπλήρωσε ο Γιούγκερ και αυτό είναι το ωραίο. Άλλωστε έχουμε συνεργαστεί με τους ακροδεξιούς, με τον ακροδεξιό εταίρο του Αλέξη Τσίπρα στην Ελλάδα. Τον καμένο εννοεί. Αυτό δεν θα το δείτε σε πολλά μου, γιατί έχει ψηλοθαυτεί. Υπάρχει όμως η δήλωσή του κανονικά. Εδώ φτάσαμε στο τέλος, το τρίτο μέρος του, με αυτά τα ωραία για την Ευρώπη, το τρίτο μέρος του λαού μας πάει στο μαγκαζίνο, εμείς τα υπόλοιπα αύριο. Γεια σας. Πήρε τον κακό το δρόμο, αλλού σε κατευθύνω εγώ. Πήρα τον κακό το δρόμο και την ευκολία ζωή. Έλα, είναι στον κακό δρόμο, σου είπα. Κοίταξε διαφήμιση, πάση χώρο στο θέατρο. Άντε πάλι. Θα γίνει και εσύ ξέκολο, θέλεις. Ναι, γιατί στο θέατρο κυρίως γίνονται ξέκολα, όχι στην τηλεόραση ούτε στη διαφήμιση. Μελετημένα τα έχεις. Όταν συναντηθήκαμε στο Σύνταγμα, σου είπα να μην καβαλείς το καλάμι. Συναντηθήκαμε εμείς στο Σύνταγμα, μωρέ. Πας καλά και εσύ μετά μια μυθομανή είσαι κι εσύ. Ρε, εσύ χαζός είσαι. Δεν θυμάσαι, ρε. Ναι. Έτσι, ναι. Ξέρεις τι θέλω, Αποστόλη, από σένα. Αυτά που είπε μέχρι τώρα κόψα, μην τα βάλεις απάνω. Είναι η ιδιωτική συζήτηση μαζί μας, ε. Βάλε την τώρα την Πακογιάννη, προχθές που φώναζε. Θέλω να βαρέσετε όλοι μαζί παλαμάκια για να γίνω Κυριάκος Μητσοτάκης. Από μόνο το αυτό είναι κωμωδία, ε. Είναι γεγονός ότι μπαίνουμε σε προεκλογική περίοδο. Αχ, μην τα ακούω αυτά τα λόγια. Στριφογυρίζουν στο μυαλό μου από τα προχθές. Τα είπε ο Κυριάκος και δεν μπορώ. Εφιάλτης, εκλογές. Θα βγούνε και θα πούνε τη συνηθισμένη φράση που εκνευρίζει όλον τον ελληνικό λαό. Οι θυσίες του ελληνικού λαού πιάσανε τόπο. Ναι, ναι. Πείτε στο Δήμιο ότι στην Πορτογαλία πια όλα τα μαγαζιά δίνουν τα λεφτά τους και τα πηγαίνουν, τα οποία πηγαίνουν στη Γερμανία. Δεν μένουν στην Πορτογαλία, πηγαίνουν όλα στη Γερμανία. Γι' αυτό και υποτίθεται ότι έχει βγει από το μνημόνιο. Σκατά όμως έχει βγει, δεν έχει βγει. Ελιές ρε μαζεύω και περιμένω μια ώρα να σε πιάσω. Γιατί δεν μου λες ότι έρχονται τα κούκια τα κριτικά? Το είχε πει ο Άκης πάνω στην κοινή την αγορά. Γιατί δεν το λες? Γιατί κάποια πράγματα τα κρύβουμε για το καλό των καταναλωτών. Δεν συμφέρουν και κάποια πράγματα, τα ξένα κέντρα μας τα λένε. Ξέρεις από πότε σ' ακούω? Από τις φωτιές της Ολυμπίας και πιο πίσω. 10 χρόνια να σε πάρω τηλέφωνο, 12. Γιατί βρε κέρατα? Ναι, όλα το ανάβαλα, το ανάλαβα, το ανάβαλα. Την παρθενιά μου και την μου μέσα. Τι να μιλάς έτσι, ντροπή. Εξαιρετική ανάλυση που έκανε χθες ο Κράτης για τη συνέντευξη του Άδωνη. Μη χάσεις και δεν γλύψεις. Άι μωρή, λέγε τώρα τι θες. Θα θυμόμαστε τώρα τι είπε ο ακροατής προχθές. Θες το, παιχθες. Ναι, ναι. Ήθελα σε αυτά όλα να προσθέσω και την εμφανή νευρικότητα του Άδωνη, που δεν ήξερε που να βάλει τα πόδια του. Το συνεχές κούνημα του ποδιού του στο σταυροπόδι φανέρωνε μεγάλη νευρικότητα, ρε παιδί μου. Μπορεί να θέλει να με κλωτσίσει, ξέρω εγώ. Δεν νομίζω ότι ήταν αυτό. Το ξέρεις όμως, δεν το ξέρεις. Η Νέα Δημοκρατία δεν ξέρει πια πώς να κάνει αντιπολίτευση στο ΣΥΡΙΖΑ. Οι τοπικές οργανώσεις της Νέας Δημοκρατίας διοργανώνουν κατευθείαν κάτι ομιλίες με τον Άδωνη. Το Βορύδι, το Βαρβιτσιώτη, τις οποίες έχουν συχνά και εισιτήριο, ναι. Και φλέγοντα θέματα όπως χάος και ανασφάλεια στην καθημερινότητα των πολιτών. Εξαιρετικό. Ναι, έχουν ψηφίσει μαζί το μνημόνιο. Ο ΣΥΡΙΖΑ τους έχει πάρει την νεοφιλελεύθερη πολιτική τους και δεν ξέρω. Όλα τα καινούργια μας λες πια, μας χόρτασες καινούργια. Άισε κύριε. Ακούς την εκπομπή, βγάζεις συμπεράσματα και παίζεις μετά από τα λες καινούργια δικά σου. Άισε κύριε από το χάμο. Θα σε βάλω σε κατηγορία Λουκά. Κοίταξε να σου πω κάτι, το ταλαιπωρείο μου. Έκανα 5 αιτήσεις με τον πρώτο κύκλο για το κοινωνικό μέρισμα και πλήρωσα 50 ευρώ 5 αιτήσεις και δεν ξέρω στη δεύτερη πλατφόρμα. Γιατί, θα σου πω την ιστορία για λίγο. Στην πρώτη αίτηση μου λέει ο λογιστής, έχεις φιλοξενούμενο. Μου λέω, βγάλ τον, θα τα κανονίσω. Περνάω την άλλη μέρα, μου λέει, τώρα μου βγαίνει άλλο σχολείο. Απορρίπτεται, διότι έχεις ένα ευρώ εισόδημα παραπάνω. Του λέω, εντάξει, πάω την άλλη μέρα, επειδή γινόντουσαν βελτιώσεις, μου λέει, τώρα βγαίνει ότι έχεις ακίνητη περιουσία 1 ευρώ παραπάνω. Κατάλαβα. Ξαναπάω την άλλη μέρα, σου λέω 5 φορές 50 ευρώ πλήρωσα. Και μου λέει έχεις τόκους αποκαταθέσεις 62 ευρώ, ενώ έπρεπε να έχεις 61. Μα του λέω αυτά τα λίγα λεφτά, τα 9.000 ευρώ, τα έχω για τα έξοδα και βίας. Λοιπόν, και του συνεχίζω, του λέω, δεν γίνεται από τα 250, εγώ τα 250 θέλω. Που περίμενα δεν γίνεται να αφαιρέσω τα 3 ευρώ και να πάρω 247. Μου απάντησε πολύ σωστά. Δεν γίνεται αυτό γιατί υπάρχει νομοθετικό κενό. Χρόνια πολλά! Ο ΣΥΡΙΖΑ, είμαι πολύ περήφανος, έχει ενεργό ρόλο στις προσπάθειες να έχουμε προβλήματα. Έχει ενεργό ρόλο στις προσπάθειες να έχουμε προβλήματα. Άβυσσος η ψυχή του ανθρώπου. I want your love, I want your revenge, I want your love. I don't wanna be friends, je veux dans la mort, et je veux te revendre, je veux dans la mort. I don't want to be friends. Βάτραχοι κάλυψαν όλη την επικράτεια της Αιγύπτου. I don't wanna be friends. άβυσσος η ψυχή του ανθρώπου. Γέμισε με σκνίπες. Σκοτίνιασε η γη της Αιγύπτου απ' την Σμήνη των Ακριδών. Σκνίπες. Η ψυχή του ανθρώπου. Κουκλάρα μου. Σας κούρασα, ε. Απόκαμα ο μαύρος.